قاف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 50مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده پنځه څلوېښت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی قاف والقرآن المجيد قاف قسم ده پر لوی شان لرون که قرآن بانده چه تو پیغمبری بل عجبو ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بلکه ده دوغو خلکو تعجب په دی خبر راغی چه و خبر ورکوون که پخپل ده هم دوی نه دوی تر راغی بیا منکران وویل ده عجیب خبره ده أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد آیا کله چې موږ مړه شو او خاورې شو نو دوهم ځل به بیا را ژوندي کړای شو دا بیرته را ګرځېدل خو له پوهې لرې دي قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بشک په داسې حال کې چې زمکه د دوی د وجود نه کموي هغه ټول زموږ په علم کې دي او له موږ سره یو کتاب دی چې هر څه پکې محفوظ دي بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج بلکې دوی ته خو چې کله حق راغی په همغه وخت کې هغه په کار دروغ وګڼه لهم دی عمل دوی اوس په کړکیچ کې نه ختی دي افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج خانو دوی هیڅ کله د ځان له پاسه اسمان ته نه دی کتلی په څو ډول موږ هغه جوړ او سینګار کړ او په هغه کې هیڅ درز نشته والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب او موږ زمکه وګړوله او په هغې کې مو غرونه خښ کړل او په هغې کې مو هر راز کې راز ښایسته نباتات زرغونه کړل دغه ټول شیان سترګې غړوون کې او درس ورکوون کې دي د هر هغه بندل لپاره چې د حق خواته رجوع کوون کې وي ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج او موږ له اسمانه برکتناکې اوبه نازلې کړې بیا مو په هغو سره باغونه او د کښتونو غلې او د هسکو دنګو خرماو ونې پیدا کړې چې د هغو له میوو نه ډک وږي او د بل د پاسه پراتی وي دا د بندګانو د روزي ورکولو انتظام دی په دغه اوبو سره موږ یوه مړه ځمکه ژوندۍ کوو له ځمکې نه د مړه شوو انسانانو راوتل به هم همدغه شي وي كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد لو دوی نه مخکې د نوح قوم او د راس یعنی څا خاوندانو او سمودیانو او عادیانو او فرعون او د لوط ورونو او د ایکه خلکو او د توبع قوم خلکو هم د دروغ نسبتونه کړي دي هر یو پیغمبران دروغ جن ګڼلي دي او په پای کې زما د عذاب وعده پر هغو تطبیق شوه افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق آیا د لومړي ځل پیدا کولو نه موږ عاجز وو؟ خو د یو نوي پیدایښت له پلوه دغه خلک په شک کې غورځېدلي دي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مونږ انسان پیدا کړی دی او آن د هغه په زړه کې را پیدا کیدونکو وسوسو باندې مونږ پوهیږو. مونږ د هغه له شهرک نه هم زیات هغه ته نږدې یو. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد او زمون پر دغه مستقيم علم بر سيرا دولي كون كي ده غخي او چپ لوري تا ناست هر سسبتوي هیڅ داسې لفظ د هغه له خولې څخه نه راوځي چې د هغه د محفوظ ساتلو لپاره یو حاضر باش څارونکی موجود نه وي. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بیا ګوره هغه د زنکدن سلګۍ په حق راغلی، دا همغه شی دی چې ته ترې نه تښتېدلې، یعنی د هغه پر راتګ دې ایمان نه درلود. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد او بیا به په هغه وخت کې په شپېلۍ کې پوکړی شي، دا د هغه ورځ چې تا ته ترې ویره درکول کېده. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد او هر څوک په داسې حال کې راغی چې له هغو سره یو سوق کوونکی دی او یو شاهدی ویونکی. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ورته ویل کیږي د دغې ورځې له پلوه ته په غفلت کې وې، موږ هغه پرده لرې کړه چې ستا په مخ کې پرته وه او نن ستا نظر ښه تیز دی. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد دغه ملګري عرض وکړ، دا د هغه د اعمالو دفتر چې ماته سپارل شوی و حاضر دی. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد امر وشو غرزوی په دوزخ کې هر سخت کافر چې له حق سره دښمنی درلودله، د خیر مخنیون کوي او له حده تیریدون کوي، په شک کې غرزېدلی و، له الله سره کوم بل څوک خدای ګرځولی و، وغرزوی هغه په سخت عذاب کې. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ده غان دیوال بووی خدایا ما دای نو شرک شکړی بلکې دای په خپل پر لری گمراهی کې غرزیدلیو. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد جواب کې به و فرمایي زما په وړاندې جګړه مکوي، ما تاسو مخکې له بد عاقبت نه خبردار کړی وای. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد زما په وړاندې خبر نه بدلیږي او زه په خپل بندگانو هیڅ ظالم نه یم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هغه ورځ چې موږ له دوزخ نه پوښتنه وکړو آیا ته ډک شوې او هغه وایي نور څه شته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد او جنت به د پرهیزګارانو لپاره نږدې راوستل شي، هیڅ به لرې نه وي. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ او به ویل شي دا د هغه شی چې له تاسې سره د هغه وعده کېدله، د هر هغه چا لپاره چې ډېر رجوع کوونکی او ډېر د نفس ساتونکی و. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. غچدن علی دلی رحمان خدای نو ویرید او غچل رجو کوون کی زړه سره راغلای دی جنت تل سلامتی سره نن وزي غورز بد ابدی ژوند نه ورزوی. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. البته به حقوق لپاره هر هغه څه وی چې هغوی وغواړي او له موږ سره له دې نه هم زیات څه د هغوی لپاره شته. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. موږ له دوی نه مخکې ډېر داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه ډېر زیات زورور وو او د نړۍ هیوادونه یې لټولي او تصرفات یې پکې کړي وو. آیا هغوی کوم پناه ځای وموندلی شو؟ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بېشکه په دغه تاریخ کې د عبرت درس دی د هر هغه چا لپاره چې زړه لري یا په پاملرنې سره خبره واوري. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. مونږ آسمانونه او ځمکه او د هغو په منځ کې ټول شیان په شپږو ورځو کې پیدا کړل او مونږ ته څه ستړیا ونه رسېدله. تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. نو اي پیغمبره دغه خلق چې کومي خبري جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل پروردگار لسنا ستاینه سره د هغه پاکي بیانوه. للمرخاتو او المرپریوتون مخی او د شپې له مخی بیا د هغه پاکی بیان کړه او له سجده کولو نه لوزګاری دوه څخه ورسته هم. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج. واورا په کوم ورځ چې به د هر چال نږدې ځای نه غږکوونکی غږ وکړي په هغه ورځ چې ټول خلک به د حشر چیغه سمه صحیح اوري هغه به له ځمکې نه د مړو د راوتلو ورځ وي. انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. همدا مونږ ژوند بخو او همدا مونږ مرګ ورکو او همدا از مونږ لوري ته په غو ورځ راګرځي دل دي کله چې زمکه وچو وي او خلق د هغې نه په راوتلو په بیره بیره منډې وهونکي وي دغه حشر زمونږ لپاره ډېر آسان دی. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اي پیغمبر دوی چې کوم خبري جوړوي موږ ور باندې خپو هیو او ستاسو ځيفه په هغه باندې په زور خبره منل یعنی اسلام ته اړول نه دي. فقط دغه قرآن په وسیله هر هغه چاته نصیحت وکړه چې زما له عذاب نه په ویرولو سره ویریږي.